A multinacionális cégek szókészlete már a szerves részévé vált a nyelvnek, pedig a legtöbb erőltetett és eleve van a szavaknak jobb és sok szempontból modorosabb változata is, méghozzá a szocialista nagyvállalatok idejéből. Míg annak idején gyűlésre vagy értekezletre járt a kollektíva, addig ma meetingeken egyeztet a team különböző projektekről. A multiknál melózni sem munkaruházatban szokás, ellenben a dresszkódot sok helyen megkövetelik, a fáradt gőzt pedig már nem szövetkezeti bálokban, sokkal inkább céges bulikban eresztik ki. Akadnak azonban olyan régről ránk maradt kifejezések is, melyek ismét reneszánszukat élik, újra értelmet nyert például az 5 éves terv, a tanács, vagy éppen az ispán megnevezés. Bizony, bizonyos kifejezéseket érdemes megőrizni a múltból. Itt a Kárpát-medencében érdemes megállítani az időt. Visszahozni. A mindenkori elit ebben érdekelt, a társadalom pedig óhajtja azt a regressziót, amelynek a keretében nem kell alkalmazkodni a változó világ kihívásaihoz. Az állam pedig hát teljesíti ezt az óhajt, ugyanis a megállított időt uralni, az egy fontos művelet, és itt a Kárpát-medencében ennél több az elittől nem is telik. Ugye az ispánon kívül a vármegyézés is nagyjából ide felsorakoztatható, vagy hát az 5 éves terv az meg az is előkerült most, az mondjuk a multivilágban az, ahol látod magad 5 év múlva kérdés a kötelező állásinterjún. Kálmán barátom és Zoli gyűjtése ez a napi vagányság blogról. 2015-ből ezen fogunk végig szaladgálni. Egyébként akár a besúgást is megtalálom a múlt is környezetben, mert most jön ez a névtelen korrupciójelző lehetőség. Ugye, hogyha véletlenül, hát ez úgy merült fel, hogyha esetleg megtudod, hogy meleg pár gyereket nevel, akkor neved elhallgatásával intézhess telefon, de nyilván nem erre van kihegyezve, illetve az nem egy bűncselekmény, nem. De a feljelentőket ismerjük, hogy nem nagyon teszik meg a különbözettételt a bűncselekmény és a nekem nem tetszik között. Egyébként megvan a vállalati környezetben ennek a legalábbis multivilágban megvan ugye ennek az intézménye, a külön van lehetőség jelezni nem megfelelő üzleti magatartást, úgymond, meg külön van lehetőség jelezni nem megfelelő emberi magatartást, tehát hogy akár gender viszonylag tehát női, férfi, de nexusban. De névtelenül vagy a HR-baj van kukac, all stuff. Én találkoztam mindkét változattal már, tehát lehetett, volt olyan munkahelyem, ahol lehetett névtelenül is, de amúgy tipikusan van egy erre fenntartott e-mail cím, így van, és a úgynevezett compliance, ugye, amit nem, hiába fordítunk le megfelelőségnek, akkor is hülyeség, tehát az ilyen osztály foglalkozik azokkal a dolgokkal, azoknak kivizsgálásával, ugye, amit esetleg így besúgsz. Ők az integritás hatóság megfelelője? Igen, abszolút. Mondjuk. Sajátos, hogy a tréning szó az az előző rendszerben is jelentett valamit, meg most is, de valami egészen mást jelentett az előző rendszerben. Egy meglehetősen proli foglalatosságot, meg az ahhoz tartozó ruházatot jelentette, most meg egy nagyon menő, nagyon korszerű, valami nagyon, nagyon nyugatról importált tevékenységet. De a tréninget akkor mackónak is hívtuk, csak most a mackó inkább maradjon a páncélszekrény, az fontosabb nekünk most, mint az edzőruha. A demokratikus választás és a hazafias népfront a szocializmusban szerintem úgy hatott, mint most az ötletláda a cégnél, hogy beledobsz valamit, és senki nem olvassa el. Nem lesz belőle semmi. Ha bármilyen észrevételük van, az én irodám mindig egy nyitott ajtó. Köszönjük Jánost, a vezérigazgató, akit magázol, de keresztnéven hívsz. Szia uramozod, és akkor nála van az ő titkárságán, van egy ilyen pulton egy ötletláda, ami egy ilyen, az IT-sek szánalmasan összecelluxozták ilyen zöld szigetelő szalaggal a barna kartonpapír éleit. Rá van írva, hogy idea box, vagy valami ilyesmi, és amit abba bedobsz, az elvileg majd így megvalósul és kivirágzik. Gyakorlatilag a vállalaton belüli startup élményt tudod megélni vele. És az idea box kifejezés az a nyugatosságnak az élményét kölcsönzi neked. És ezáltal tudod, te is tudsz pózolni a környezeted előtt, hogy te dobtál az idea boxba. És egyébként kötelezően ide citálandó az a multis kis humorka, hogy a véleménycsere, ugye, hogy bemész a Jánoshoz a véleményeddel, és kijössz az övével. Ez a véleménycsere. Igen, megtörténik. Megvan az a fajta gyerek az általános iskolából, aki a multis környezetben ő a névtelen ötletdobozban a papírra jár, odaírja a nevét. Tudod, az, aki könyökölve jelentkezik, az ugyanaz az igazi Streber, aki szeretné a névtelenségnél is tudni, hogy ki az, még az anonim alkoholistáknál is be fog mutatkozni. Meg aki kijön az érettségiről, tudod, mint a Ságodi volt a Moszkva térben, hogy amint kijött az érettségről, már mondja, hát ez, ha úgy képzel, úgy gondolsz rá, mint egy kvízműsor, akkor ez nem is olyan nehéz. Tudod, onnantól kezdve, hogy ő már túl van rajta, rögtön, hát a tanárok kedvence, igen, ez a karakter. Befele meg még parázik, mint az állat. A meetinggel kapcsolatban nem csak a gyűlés, hanem a tanácskozás, meg az értekezlet kifejezés. Az értekezlet kifejezés az kedvencem. Tehát, hogy így, tényleg így a mélyére mész, hogy ott az emberek értekeztek. Egyébként nem... Félig aludtak ilyen zárójelgombokat képző, tudod, ingben, az, ami kihízott inget, amikor leülsz, és ilyen kis köldök néző lyukak alakulnak. Nem gyárilag slim fit. Aha. Nem tervezetten slim fit. Hát nem fit eleve, és nem, se nem slim. Amúgy ez abban ott tudod, hogy próbálnak így, majdnem leesnek a székről, betoltak egy ilyen kotyogós kávét, és egy ember nagyon lassan, borzasztóan, karizmátlanul beszél, és ezt értekezésnek gondoljuk. Ha szabad ide megjegyeznem, hogy az egész dolog a gyűjtés úgy jött, hogy én annak idején megpróbáltam elterjeszteni egy-két kifejezést a multis környezetben, ahol dolgoztam, és ennek kapcsán a Kálmánnal röhögcséltünk, tehát én következetesen mindig értekezletnek hívtam, és úgy is hivatkoztam rá elektronikus levélben is, hogy értekezlet. Hát, elektromos átveszik. Levélben, hogy hát, ha átveszik, nem volt túl nagy sikere a dolognak, tehát nem olyan túl sokan nem kezdték el újra használni ezeket a kifejezéseket, de jó érzés volt. Én a meetinggel kapcsolatban egyáltalán nem érzek jobban. Tehát lehet, hogy jobb a kávé, aminek ellenére éppen le akarok esni a székről. Nekem az volt a benyomásom, és nem most 20 évvel ezelőtt, de már lassan több, hogy totális időpocsékolás, amennyiben nem áll alattad, nem tudom hány ember, akinek az ott hallottakat utána ki tudod osztani. Tehát amikor olyan embert elvársz, hogy hallgassa ezt a szócséplést, aki egyébként a munkát végzi, akkor nem marad ember, aki a munkát végzi. De azért sokat elmond egy cégről, hogy egy érdemi munkát végző emberre hány menedzser jut. De hát ezt hogy is tudnánk jól lemodellezni ott, ahol az útépítő munkások között ugye van a lapátos, a cigizős, a szendvicsező, meg aki éppen hát dolgozik, és ez forog. Van az a kis karikatúra erről, hogy az első nap a munkában, ahogy lemérik azt a magasságot, ahol majd. Ami kell a könyöklés, az a lapáthoz. És annyit beásnak. És nem, hát hogy akkor a lapátot kapjál. Ja, hogy a munkaruhának a derékbőrsége, a lapátnak az álmagassága fog, könyék magassága fog számítani. Szóval én egyenlő távolságra érzem magam ettől a szoci piros műbőrrel bevont nyelvi világtól, mint a multis ilyen betűszavakkal hangulatot keltő, tehát az egészet én úgy látom, mint amilyen a Microsoft Windows 95 bejelentő esemény ennek a videója, ahol a Steve Ballmer így ugrándozik, és a próbál esküszöm táncolni a szerencsétlen Steve Jobs. I love this company! Pontosan, pontosan erről van szó. Amúgy én most egy ilyen eseményről jövök. Körülbelül egy hete voltam, ahol egyébként egy 4 napos non-stop ünneplés és megbeszélés, több ezres fős megbeszélések voltak, ha lehet ezt így mondani, tehát valaki beszélt, mi megnéztük, és akkor egy kollégám összefoglalta a végén, a 4. nap végén, hogy megvan, el kell adni. Tehát meg átjött az üzenet. Tehát igen, lehetne ezeket egy kicsit néha rövidebbre fogni, de ez a Steve Ballmer nem véletlenül vált híressé ezzel, meg a hasonló mutatványaival, tehát valahol lehet, hogy van ennek értéke. El tudok képzelni olyan igazi rajongókat egy ilyen vállalatnál, főleg így a gelkás IT-szektorban, ha szabad ezt így mondanom, akiknél ez számít, akiknél ad egy olyan boostot, ami hetekig, hónapokig kitart a következő ilyen eseményig. Miért kéne Steve Ballmernek eltitkolni azt, hogy imádja ezt a céget? Az meg a másik. Miért azt kéne? Nem kéne, de olyan, mint egy ilyen gimis kalandvígjátékban a szörfös menő gyerekek, akik éppen bedurrantják azt a Stifler házi buliát, ezt adják elő, de folyamatos ez a tornacipő csínógatya betűrt, vagy keki, tornacipő, keki, bőröv, és betűrt rövidújú ing, vagy nem kigombolva. Tehát ez a ez az amerikai csinovnyike egyenruha. Uh-huh. Nem, semennyire nem lazák, szerencsétlenek, és tudod, meg is értem, hogy nem lazák, és egy színpadon kell valahogy szerepelni ők, de senki nem javasolta nekik, hogy akkor tegyék ezt egy állóhelyben, tudod, viszonylag kevés ilyen kirohanással és testbeszéddel, az intellektusukkal, ami viszont ragyog, hanem így hirtelen ők, nem is tudom, striptíztáncos nővé váltak attól, hogy az agyukkal elértek valamit, mint gelkások, ahogy ezt megjegyezted, mert ez is igen a szociból ide ragadt, és utána híradás technikus volt, tudod, egy ideig, akkor utána telekommunikáció, aztán lett informatika és telefonkommunikáció. Sőt, volt irodagép. Volt olyan is, hogy ICT, meg IT, meg nem tudom, hogy most éppen mi, de mi cserélik a betűket szerintem gyorsabban, mint az LMBT. Igen, de egyébként az IT világnak tényleg ez az irodagépszer kereskedelem ágyazott meg így a 80-as évek második felében, tehát az akkor indult egy-két olyan cég, ami elektromos írógépekkel már foglalkozott, aztán azokból némelyikből aztán így szépen járt IT-s cég lett. Tehát nyilván nincs hiányzó láncszem, nem úgy, mint az evolúciónkban. Kontakta? Kontrax. Például Műszi. Amiről azóta se tudjuk, hogy pontosan mit csinált. Szerintem az mezőgazdaság. De valami műszaki, biztos, hogy valami műszaki. Az volt az a reklám, hogy egy sárga háttér előtt bejött egy ilyen szakállas félkopasz fickó. Hoppá. Csettintett, levette a Chaplin kalapját, levette a kalapját, és csettintett, és annyit mondott, hogy Műszi. Mezőgazdasági üzemszervezési számítástechnikai és informatikai RT. Tehát mezőgazdasági informatikai megoldásokat szállít. Aha. Ez volt az első olyan reklámkampány, amit mi láttunk, ahol egy unortodox módszert követtek a marketingesek. Addig minden reklám az arcodba tolta azt, amit reklámoz. Minden reklám választ adott, és nem kérdést tett fel. És jött ez a Műszi, és az emberek ennek az új reklámstratégiának, amit addig még soha sehol semmilyen formában nem láttak, nem tapasztaltak, teljesen bedőltek, de teljesen tömegével. Ugyan melyik magyar akart műszaki számítástechnikai megoldásokat a mezőgazdaságban? Tehát 100 magyarból hánynak volt szüksége mezőgazdasági, informatikai megoldásokra, de minden magyar azt nyomozta. Minden magyar azt nyomozta, hogy mi az a Műszi. És minden magyar készen állt arra, hogy bármi a Műszi megvásárolja, és amikor megtudta, hogy mi a Műszi, akkor minden magyar pofára esett, mert nem akart műszaki vagy informatikai megoldást a mezőgazdaságban. De nem volt rá pénze. Az a nagyon hát, nem volt rá szüksége. Miük volt, ami kevesebbe nem kerül az egyéves bevételemnél. Nem is értette. Tehát nem pusztán a Műszit nem értette, hanem amikor megtudta, hogy mi a Műszi, azt se értette. Nem értette meg. Tehát az még ott... Valójában nem volt, ez egy teljesen elhibázott reklám volt, mert gyakorlatilag mindenkiben fogadókészséget, meg fogyasztókészséget generált, mindazokban, akiknek semmi szükségük nincsen rá. Valójában nem ezt, valójában három állami vállalattal kellett volna leülni egy asztalhoz, és elmondani nekik, hogy ez az ajánlatunk, ehelyett egy ország számára tették hozzáférhetővé a mit. Hát amikor még a B2B nem volt értelmezhető, és a B2C sem létezett, mint kifejezés itthon, ugye, ezek azért szintén a multivilágban azért lehet ilyet hallani, hanem ezt összekeverték, tehát a business-to-business kommunikáció helyett rögtön a egyébként nem érdekelt fogyasztók. De nekem felé. Akkor is a pofám leszakad, ami már a, hogy mondjam, a 90-es évek utáni világban jócskán, amikor ilyen reggeli műsorokat, amik országosan nézhetőek, szponzorál valaki, akinek van egy autószervize a 20. kerületben. Mm-hmm. Volt, tehát, hogy én mit csináljak? Én mit csináljak? Napkelte óta ilyen nincsen. A Napkelte volt az, amelyiknek teljesen külön marketing stábja volt, vagy sales osztálya volt, mint az MTV-nek. Nem az MTV értékesítette a reklám idejét, és ennek megfelelően, ahol éppen Gyárfás Tamás építkezése tartott, azt nézhetted a Napkeltében, mint reklámot, és mindegyik barterre ment. Tehát lehetett tudni, hogy amikor a betonalapot kellett lefektetni, akkor betonozó céggel. Zoli Cement Kft. Igen, amikor a falat kellett fölhúzni, akkor téglát. Józsi amikor téglát. Meg le kellett burkolni, akkor burkolatot. Amikor le kellett fedni, akkor tetőcserepet. Végül pedig, mert Gyárfás Tamás igényes, végül laki épületszobrászat. Uh-huh. Voltak ott szép bútorok is, úgy emlékszem, a szponzoráltak. És végül fölépült a villa. Tehát, és ezt kellett egy országnak néznie, hogy hol tart az ingyen építkezése uh-huh. Gyárfás Tamásnak. Miközben a magyar államtól megkapta azt a reklámfelületet, amit aztán úgy bugázott el, ahogy tudott. Most már van azért egy olyan technikai megoldás, ami mondjuk az Egyesült Államokban szerintem 25-30 éve is működött, hogy a reklámblokk meg van osztva az országos és a regionális feed között. Tehát azt a televíziós sugárzást az reklámblokk első 2 percében az országos reklámokkal viszik, és utána az utolsó 1 percre átállnak a városi, vagy uh-huh. állami, vagy megyei sugárzásra, és azokon a kábelszolgáltatókon leadják, hogy akkor gyere a Petőfi Sándor utca 24 alatti Ruti butikba, és azt én megnézem ott, ahol én lakom. Özvegy Tibornénak a kosos nyalókás. Megy tovább. De hát végülis ilyen volt, de nálunk a reklámokkal később értékezte, de a körzeti stúdiók adása, uh-huh. én azt néztem, hogy miért mondják, hogy körzeti stúdió, miközben Budapest, de hát világos, hogy közben mások valószínűleg a saját körzeti stúdiójuknak a képét nézték. De Budapest is egy körzet amúgy. Tehát én értem, nem hogy egy körzet. Hogy egy körzet. De az is egy körzet. Tehát az is csak egy körzet. Említetted ezt a piros műbört, és erről eszembe jutott konkrétan ez a piros műbörös bútorról a nem olyan régi újfent találkozásom, vagy ilyen bútorokkal, hogy miközben ezek az archaikus kifejezések ugye ilyen kilógnak ebből a multivilágból, tehát lehet erőltetni, de úgyse fognak meghonosulni, de hogy van olyan közeg, vagy környezet mai napig Magyarországon, ahol meg azt érzed furcsán, hogy meeting, hiszen minden eleme az ingatlannak, már a szerint hozza azt a kellemes 1985-6 körüli állapotot, ami 72. Szép, vagy 70, igen, ami nagyon szépen konzervál, tehát egy most már kevés ilyen szót üdülőt találni, ahol még vannak ilyen darabok, de még 10 évvel ezelőtt lehetett ilyen üdülőkben is találni ilyen bútorokat, meg egyéb kiegészítőket, de vannak olyan intézmények, és mindig rádöbbenek, hogy az államnak dolgozni, az milyen szép spektrumot nyújt lehetőségként. Tehát van ez a nagyon szar helyen, közepesen szar pénzért, vacak körülmények közt, illetve hogy ha bekerülsz a elitbe, akkor meg ugyanaz az állam, neked mindent biztosít, a legjobb autót, a legmenőbb irodát, és a többi, és a többi. A legjobb vállalati gépjárművet, vagy a legjobb céges autót? Jó, mert kérdés. Attól függ, melyik korban élünk. Igen, és egyébként meg oda, ebbe a piros műbőrös irodába is beszökött a meeting. Tehát azért már ott is használják. Tehát ott szavakkal meg próbálják meg kimenteni magukat. A Dómusz áruházból úgy tudnak átvedleni az irodabútorszállítónak a berendezéséhez, hogy kicserélik a szavakat, de a bútorokat nem. Ez a rakománykultusz. Hívjuk meetingnek, és akkor maradhatunk szocialisták. A műbőr amúgy most már vegánbőr. Hát, hogy nem kell kicserélni, azt hiszem. Valódi műbőr. A szotüdülök kapcsán, de nem merüljünk el benne, mert az egy teljesen másik uh-huh. nyúlüreg. Az a kétágyas berendezett szoba, amikor bemész, és úgy van, nem úgy van kétágy, hogy közte van egy éjjeli szekrény, ha akarod, összetolod, és akkor kívülre teszed, vagy nem, hanem a szobába való besétálásod vonalával párhuzamosan van egy ágy, és aztán még egy hosszában, tehát fejnél vagy lábnál tudtok találkozni. Ebből úgy képzelték el a két főt, aki a szobában meg akar szállni, hogy ők hosszában egymás után szeretnének feküdni. Amikor az egyik fejének vége van, ott kezdődne a másiknak a lába, mert így lehet kivédeni, hogy a szomszéd szobát zavarjátok a hangos hupákolásotokkal. Hallgatóink küldtek különböző kifejezéseket azon túl, ami egyébként itt a zsebünkben van, és a műsor második felén végig szánkoznánk rajta. Szoci vagy múlt is legyen éppen bármelyik is. Azt mondja, hogy az expert és a specialist az a szaki volt annak idején. Az expat, ugye az, aki uh-huh. a hazájától távol teljesít szolgálatot egy cég színeiben, hát ő egyszerűen áruló. Vagy disszidens. Vagy migráns. A migráns az egy új. Nem, disszidens az. A disszidens az jó. Ugye a közveszélyes munkakerülő, a KMK, uh-huh. az... Freelancer. Hát az freelancer, vagy digitális nomád. A életművész. Életművész. Az életművész azért az egy nyugati kifejezés uh-huh. volt, szerintem 60 évvel ezelőtt is uh-huh. értettük uh-huh. ezt. Playboy. Oh. Nagyon jó. A káderhez hozzá passzírozták azt, hogy karriervártó, én ezt nem érzem, uh-huh. ezt a párhuzamot. Illetékes elvtárs. Az jó, az de, jó. De várjátok, ott mind a kettő ugyanaz a kor. Tehát a káder is, meg az illetékes elvtárs is. Tehát most tudod, mi lenne inkább? De ez a helyzet nem változott, csak máshogy hívjuk. De valami... ma is megvan a káder, és megvan az illetékes elvtárs, csak most máshogy hívjuk. Most úgy hívjuk, hogy felelős államtitkár, vagy valami ilyesmi, intézményvezető helyettes. Uh-huh. Jó. És ez viszont teli találat, az Our Values, tudod, a honlapon, vagy, uh-huh. vagy a szerződésben, vagy ezekben az etikai kódexek, amiket aláíratnak veled, hogy ez a cég ez mennyire nem gyerekmunka, uh-huh. meg ezt aztán tényleg nem csináljuk, ez az úttörők 12 pontja a szoci rendszerben. Tehát így értékeink itt, és értékeink ott, és a péntek délután 2, ahogy most hívják, vagy akkor hívták, amikor mindenki eltakarodott a munkából, az szerintük egy milestone, amikor így mindenki eldobja a lapátot, nem értek egyet. A kisdobosoknak is voltam 6 pontjuk. Igen, igen, igen. És a kiszeseknek is voltak pontjaik. Én nem tudom, hogy hány, mert én már nem lettem kiszes, de a kiszeseknek is voltak, annak szerintem... 36 kell, hogy legyen, vagy 24, vagy 18. Igen, vélhetően, de minden esetre a kiszeseknek is, sőt, nekik sárga nyakkendőjük volt, még arra is emlékszem. Nem, már az bizony, nincs is bizony. Sem az emlékeim közt ilyen, hogy kiszes nyakkendő. Hát az ott feltűrt ingek voltak, meg Boniem, meg ilyenek, nem? Jó. Egy másik országban éltél. Nekem ez maradt meg a kisbulikról. Szóval azt hiszem, hogy egyenlő távolságot tartva a szocialista kifejezés park és a multis zsargontól folytathatjuk ezeknek a párbaállítását. Itt már elhangzott valamilyen csapatépítő, de brigádkirándulással párosítva uh-huh. talán nem. Illetve a termelési állománygyűlés, ez a kifejezés, ez gyönyörű, de az, hogy prezi, sem tudom, hogy sokkal jobb-e, vagy hát ugyan évértékelők és társai. A team mint kollektíva, ez eléggé egyértelmű. Vállalati policy, vagy corporate policy, korábban direktíva. Ezt annyira szeretem egyébként, amikor vállalatok policy-ba, azaz belső direktívába ágyaznak valamit, és utána ránéznek egy külső szereplőre, hogy de hát ez a policy. És el kell magyarázni, hogy nálatok ez a policy, én meg nem ott dolgozom, tehát én mást szeretnék. És így és a végén vagy az van, hogy hát akkor nem kell együtt dolgozni, vagy az, hogy ja, akkor mégis lehetett. Tehát néha annyira ragaszkodnak csak ezekhez a nyomorult policy-khez, amiből millió van, hogy mint a róka nem lehet, hogy lehúznál a listádról, de tudod, ennyi, meg kell kérdezni. Céges telefon és céges laptop, vállalati aktívák. Igen, ez inkább írásban szereplő jelenség volt, tehát írásban lehet találkozni még ilyen formanyomtatványokon, ilyen régi formanyomtatványokon, ahol a fókabelet is keresték, ugye? Mi? Hát főkábel? Igen, igen. Jó, köszönöm szépen, nem tudtam. A céges buli az sem, eleve nem céges buli, tehát a vállalatok soha nem céges bulinak hívják. A szövetkezeti bál a szövetkezeti bál volt. Az biztos. Vagy de a céges buli az nem céges buli, azt mi alkalmazottak hívjuk úgy, hogy igen. céges buli. Ők azt szerették volna, ha az egy csapatépítő utazás, vagy pihenő hétvége, vagy nem tudod, valami... Hát vagy csapatépítő, mert te egy dinamikus, dinamikus, sikeres, fiatalos. Ambiciózus, fiatalos csapatnak a tagja vagy, és ez a csapat, ez nem egyszerűen csak a cégnek a profitjáért, hanem azért, hogy ez egy erős, jól működő csapat legyen, hogy számíthassunk egymásra. Ez nem csak munkahely, ez egy baráti, ez egy család. Büszkén mondjuk, hogy ez egy család. Az egy-egy estés alkalmakra pedig ugye van akár a projektzáró, vagy ami úgy is tudjuk, hogy ivás, a másik pedig a cégnév és díj. Tehát oda bármilyen cégnél, és kötője D, az azt jelenti, hogy aznap kevesebbet dolgozunk, viszont este lesz diszkó. Na jó, de ezt a szociba, ezt azért tudtak olyat, hogy bányásznap. Mert egyébként tudtak olyat, igen, hogy szakszervezeti nap, tehát hogy nemhogy a bányászok, hanem mindenki, aki bármilyen szakszervezetben van, azok számára egy közös gyereknap mondjuk. És akkor ott a bárhol dolgoztál és szakszervezeti tag voltál, akkor vihetted oda a gyereket. Nem visszasírom, most nem addig jó, amíg Kádár él, csak rámutatni, hogy ott azért milyen tömegeket tudtak összeszervezni egy elvileg hatalom alá. Na most, hogy hatalom volt-e, vagy hogy kivel szemben volt hatalom a szakszervezet, az már egy másik kérdés, de tudod, ilyen jóléti intézkedései azért azok észrevehetők. Tehát a szotüdülős fillérekért nyaralás, vagy én így képzelem, hogy ez fillérekbe került, az maximum egy akkora méretű cégnél érhető ma el, akinek telik egy saját vállalati üdülőre, és akkor ez annak a megfelelője, és onnan lehet, hogy kiutalnak neked valamit, vagy hát annyira kedvezményes. Csak a kiutalnak kifejezésem ma már nem ez jött. Kiutálnak. Lefoglalod, és utána kb. Ilyen önköltséges zabálásban vehetsz részt. Tehát nem lopják ki a szemedet egy nagymama bútoros balatoni albérlet, vagy mi ez ilyen Airbnb mínusz-mínusz színvonalú valamivel, hogy 50 ezeret elkérnek egy napért valami olyanért, ami rosszabb, mint ha otthon maradtál volna, hanem akkor nem tudom, tudod, 9000 forint egy nap, és az étteremben meg 4 főre nem 34 ezeret költötök el, hanem szintén 9000. De tudod, ilyenkor az van, hogy nem téged hívnak meg valójában, hanem a te vállalati szelfedet, vagy a vállalati personádat. Azt a valakit, a hűségérzetedet hívják azt a valakit, meg. Aki nem engedheti meg magának, hogy ne érezze magát nagyon jól a csapatépítő tréningen, vagy a vállalati rendezvényen. Nincs ilyen opció, hogy rosszabb lesz, mint ha otthon maradtál volna. Mert ha otthon maradtál volna, vagy hogyha látszik rajtad, hogy ez rosszabb, mint ha otthon maradtál volna, az azt jelenti, hogy te nem érzed jól magad ebben a dinamikus, fiatalos tímben. Két különböző dolgot keversz most. Most, mert előtte beszéltünk a céges buli és csapatépítőről, és utána a vállalati üdülőről, meg a szotüdülésről. Tehát az egyik, amire visszautalsz, az a csapatépítő. Ott nem mutathatod, hogy jobb lett volna, ha otthon maradok, de én az a rossz minőségű, ma is elérhető balatoni szállásokról beszélek, ahol egy ilyen 72-ben felújított nyaralót ugyanannyiért adnak ki, mint egy egyébként nagyon jó minőségű szállodai szobát, azért, mert egyszerűen elfogytak a helyek, és megteheti, hogy napi 50 ezret kér, és az a lakás rosszabb, mint ha otthon maradtál volna. Nekem erre vonatkozott a megjegyzésem. De ha rosszabb, mint ha otthon maradtál volna, akkor miért mentél el nyarra? Akkor miért mentél oda? Igazán ott derül ki. Egy picit visszahoznám a sztorit az eredeti témához, hogy egy ilyen szakszervezeti bál, vagy napnak a vége, a bármilyen day. Igen, bármilyen day-nek a vége. Az egésznek a ritmusa kicsit azért hasonló. Tehát ott is az elején kötelező meghallgatni a negyedéves eredményeket, vagy hogy terveink, amit még másoknak most ne beszélj róla, de ezzel lépünk piacra, és a többi. De van egy ilyen kötelező része, aztán jön a lazulós része, aztán a nagyon belazulós, és igazából mindenki azt várja. És megvolt ott is ugye az 5 éves tervről, meg ugye általában, vagy akkor az adott szektornak a micsoda teljesítéséről, meg teljesítményéről. Tehát voltak ilyen beszédek akkor is, azt mindenki letudta, és akkor jöhetett az inge kigombolása, meg a boniem. Meg a birkapörkölt. Birkapörkölt, úgy. Szóval, de hogy végülis ugyanarra kitolták az emberek oda is, mint ahogy most is kitolják az emberek, hogy a végén akkor mégiscsak bulizzunk azokkal, akikkel vagy szeretünk együtt bulizni, vagy kevésbé, de hogy ha már itt a lehetőség, akkor ezzel élünk valamennyire. Csak hát, és a kötelező elemét szerintem nem sokkal kedvelik most jobban, mint annak idején. És nem sokkal van több súlya az embereknek az napjára, mint annak idején. Az a felülről jött tartalom, amit kötelezően meg kellett hallgatni, meg az a tartalom, amit most a cég szócsöveként önt rád a éppen aktuális vezető. meg az egésznek az épített környezete sem kevésbé szánalmas számomra. Tehát az a felkasírozott asztal, a csokor, virág, kancsó, víz, mikrofontorzítás és a rövidújú ing alatti izzadságfolt a pörköltel a szociban, az semmivel nem rosszabb, mint ez a Józsi hozza a projektort, láköti a végé a kábellel az IBM laptopját, jön egy ilyen DJ, aki lenyomja a lesben, áll egy szápát, van egy diszkógöng, meg lazaszos párnáskát tesz. Tehát, hogy nekem ugyanez a kor lagziának megfelelő szint alatt 2 centivel, és neked ezt kedvelned kell, és tulajdonképpen ugye egyéb ingyen van, ahogy mondja, nem is tudom, melyik magyar stand-upos, hogy itt megpróbálják visszaenni az elmaradt béremelésnek az árát. És akkor azért rúgnak be annyira, mert remélik sokba kerül. Ja, gere, kopár, tudod, kértek csántit? Hogy azonnal szétöntögeti a 2DL feliratú horpadós fehér műanyag pohárba a minél drágább italt, és amivel csak tudja összekeveri. A Móricz tragédia című elbeszélésének a főhőse, kis János, aki halálra eszi magát a földes úrnak a lagzián, hát abban kifejeződésre jut az egész 20. századi magyar történelem, pedig akkor még a legelején jártunk a 20. századnak, de a magyar néplélek és a magyar embernek a mentalitása. Az a mentalitása, hogy annyira sokáig voltam éhes, hogy most kieszem az uraságot a vagyonából, és aztán persze halálra eszi magát, mert az ember egyetlen vacsora alatt nem pótolhatja be az elmúlt évek, évtizedek éhezését. Ebben már csírájában benne van a krumplilevesen megváltott jólét, vagy a krumplilevesen megváltott szocializmus, vagy a szabadság feladása, a krumplileves racionalitásának, a krumplileves megtérülésének az oltárán. Az, hogy egyetlen vacsor alatt nem teheti jóvá, vagy nem térítheti vissza az évek, évtizedek alatt tőle elfolyatott értéket, azért vannak szélső értékkivételek. Az egyik az, ha magát a főnököt eszi meg, ugye? Vagy a Menü című filmben rendezett vacsora. Tehát, hogy létezik az a vacsora mulatság, amely végül is törleszt egyetlen vacsora alatt, csak onnan kevesebben távoznak, mint annyian jöttek. Ugye a going az annyi lesz, amennyi a Facebook eseményen összejött, de a leaving. Uh-huh. A Peter Greenaway-nek a szakács, a feleség, a szeretője. Meg a szeretője. Ez a film, ez pont erről szól. Két dolgot még így szerettem volna, hogy az egyiket tényleg csak említeni, hogy ugye nem ezek a kifejezések jönnek most vissza, abszolút nem ez a trend, nem a szoci kifejezések, ellenben egy kicsit visszább ugye az ispán és társai, hogy ebből a legújabb fejlemény, ugye, hogy a Petőfi laktanyából lett Mária Terézia laktanya minap, ami azért a hadtudományban, jártasakban némi ellenérzést váltott ki, nagyon szép gyűjtést láttam el, az egyik egyébként Oroszország, Rácz András, jól mondom, talán ő nagyon szép gyűjtést rakott ki a Facebookra, hogy milyen egyéb, tehát hogy hogyan lehetne például Matuska Szilveszterről elnevezni a teket, és hasonlók, tehát hogy jó ez az irány, csak akkor már toljuk rendesen, illetve hogy pont nem jó, de akkor nagyon jó ötletei voltak még. Ez csak így ilyen kis pop-up ablakba be is csukhatjuk. A másik viszont az, hogy az egy dolog, hogy a multivilágnak van ez a nyelvezet. Én nekem eleinte nagyon nehezemre esett ezeket a szavakat. Azért én a projektet is gyűlöltem kimondani. Úgy éreztem magam, mint hogyha akkoriban, amikor először kellett ilyet, azért jó rég volt, akkoriban tényleg én azt mondtam helyette még akkor, hogy meló. Annak ellenére, hogy szoftverfejlesztésről volt pont szó. Nem, én pont az a jó hülye voltam, aki ettől jól érzi magát, hogy most már egy ilyen helyen dolgozhat, ahol ezt kell mondani. Hogy projekt? Angol szót mondasz magyarul? Igen, ez az. Hát most már magyarul is létezik. Hát excuzálok emiatt, de már létezik ez. Elnézést kérsz. Igen, éppen azt tettem. De hogy és bizonyos ugye szakmákon belül, meg még aztán még újabb kifejezések, tehát a reklám szakmán belül te pontosan tudod, Oszi, hogy ott megvannak a saját, meg más szakmában is mindenhol megvan a saját szakzsargonja, és annyira látszik, hogy valaki fél éve került bele, mert akkor egy kicsit jobban használja, még talán túl használja ezeket. Uh-huh. És mindig meg is ugyanazt a négyet ismeri. Igen, de azt nagyon szereti pörgetni. Uh-huh. És ilyen magyar filmek kapcsán volt ilyen érzésem néha, hogy ez az illető sosem dolgozott ennek a dolognak a közelében, mert annyira túldíszítette azt a másfél perces jelenetet ilyen kifejezésekkel, ilyen a múltin belül is egy adott szakmának a kifejezéseivel, hogy hát úgy így lesz igazán hiteles, pedig ettől lett már pont kevésbé hiteles, mert hát igen, ő filmrendező, ő nem dolgozott sose. Olyan élményed van, mint amikor a Robi egy bombon zenekar számot hallgat. Ugye, a hé öcsi, kis hey, aranyapám. Aranyapám. Nyelagigám. Az áfész, nem tudom, hogy tudtátok-e, általános fogyasztási és értékesítő szövetkezet. Egyébként valahol imponál nekem ez olyan, mint a mai világban a Horvát Rudolf, hogy tudod, az, ami, hogy ő egy kamionos vállalkozó, nem valamilyen trans, meg sped, meg inter, meg national, meg izé, hanem Horváth Rudolf vagyok, becsületes ember, dolgokat viszek A-ból B-be, és dolgoznak még velem vezetek. Munkatársaim, és nem adja el, hogy ő a főnök, tudod, és az egész cégnek annyira előadja. Nyomorult a marketingje, de annyira hiteles ettől, de hogy előadja, hogy erre hogy nem akar adni rá, de nem tud. Nem, előadja, hogy ő a főnök, és annyira egoista, hogy a kamion oldalán az ő neve legyen kint. Nem fogja elnevezni akármilyen transznak vagy spednek, hanem Horváth Rudolf, hadd lássa mindenki, ő Horváth Rudolf, én erre szóval ennyire értem, vitte. Én nem ezt, én nem, de nem képes akkor, volt rá, de hidd nem benne tudta, és elérte. Robi, nem akkor nevezte így, amikor ennyire vitte, hanem amikor egy teherautót ő vezetett. Mert már annak a felület a drága értékes vezette a másikat, akkor arra is fölírták. Horváth Rudolf, tudja mindenki. Hát a vezetéknév keresztnév fotografi ugye volt, nagyon ment egy időben ez is. Igen, igen. Na most az áfész, mint általános fogyasztási és társai, supply chain, ugye az ellátási lánc a múlt is világban. A szotüdülés meg lehet egy incentive travel, ugye ez az ösztönző utazás, jutalomutazásnak hívtak régen ilyet, Lustadiket ugye így küldték át Bokióba, hogy eltereljék Grabowskiról a figyelmet. Ez lehet egy olyan is, amikor konferenciára utaztatnak, és akkor kapsz még valami napi díjat. Mondom, hogy most már vannak erre milyen kifejezés, most már ilyen mindenféle, tehát a marketing azért már dolgozik, és például cégnév és klub. Aha. Hogy akik az évben a legjobban teljesítettek, és elviszik őket nagyon drága helyre, első osztályon repülve luxus szállodában egy hétre, ez megtörtént dolog, az cégnév klub. Mert, a tartozó. Így tehát, van. Aha. Tehát, hogy így nevezték el ezt a dolgot, de azelőtt meg volt egy másik hasonlóan ilyen fellengzősen. Egyébként nyilván az egész, de mégis az incentíváról szó. Ugye, igen, meg hát, az igen. Ilyen, voltak ezek az MVS, meg Forever-ös ilyen legjobb értékesítő klub elnevezések. Viszont nekem az egyik kedvencem, mert sajnos találkoztam vele, az tényleg az a tervgazdálkodásnak a megfelelője, az a forecast. Tehát ami ez... Na de a forecast az egy előre nézés a jövőbe a reményekkel, míg a tervgazdálkodás az egy előre kiírt valami. De mind a kettő ugyanarról szól, hogy 11 malacot kell a végén szülni annak a disznónak, teljesen mindegy a körülmény. Hogyha leírtátok a fiscal year elején, ugye, hogy 11-et fog fialni, akkor tök mindegy. De mi a forecast az nem egy becslés, hanem az idei terv. Mert azért mindkettőt lefedi egyébként. Van becslés is. Igen, de maga a szó nyilván egy előrejelzést jelent, de valójában a forecast az előre, tehát a egy évre előre, meg is negyed évre kell bontva, mutatja meg, hogy hogyan kellene ellenie, milyen ütemben annak a disznónak. És aztán, hogyha ettől való eltérés, az a forecast kozmetikálása, és igazából a forecast kozmetikálására nem lenne szükség, ha nem lenne forecast. Az egész egy kicsit öncélú, én amennyire látom, amennyire beleláttam eddig. Vagy öngerjesztő. Egy kicsit igen. Aha. Tehát, hogy arról szól az egész, hogy önmagáról szólhat, de valamiért mégiscsak. Tehát teljesen elhagyni valószínűleg azért nem lehet, mert különben elkanászodnának, ugye? Lehet, hogy a listán kakuktojás ez a műszaki cikk, de a Szokor Rádió az iPhone. Hát annyi, hogy azért a penetrációja hát, ha nem is hasonló, de mégis összevethető. Tehát... Az volt a mobileszköz. Hát meg az volt, az, így vitted, az itt kapáláshoz figyelj, milyen dizájnja volt, hogy azok a kicsi lyukak a szokorrádión, amik azon a tök szép ilyen csiszolt alul előlapon voltak, amikor ráhúztad a börtokot, a börtoknak azok az ütött lyukai pont odaestek, ahol az alul cuccnak voltak a mit tudom én, homokfúvóval azért... csinált lyukai. Parádés dizájn. Igen, de aztán volt később inkompatibilitás tekintetben, amikor a tokot megtartottad, és egy újabb verzió, már köralakú, egybe köralakú hangszóró, tehát nem ez a kis. És ott én láttam ilyet is. Nem volt sokkal rosszabb. Mikor kijött a Szokol 12 így Pro van. Max, akkor és az akkor szóltak, nem ment bele abba a börtokba. És a két rohamosztagos beszélget róla, tudod, hogy az új Szokot láttad. A Szokol rádióhoz tartozott az az egyfüles, bedugós füles, fehér zsinórral, ami gyakorlatilag az iPod. Tehát, hogy megelőzte a korát 40 évvel nagyjából, vagy 30 évvel, nem tudom, hogy az iPod az ilyen 2000-es évek eleje. Igen, igen. A workshop az a napi vagányságnak a megállapítása itok szerint építőtábor. Jó, végül is ez elfogadom. Összeülünk dolgozni, ugye ez igen, lehetne igen. Egy, minek szokták hívni, amikor a művészek nem úgy művészi szabadság, hogy rosszul van és ápolják, hanem amikor alkotótábor vagy alkotói szabadság. Tehát amikor azért rázárod magadra az ajtót, hogy tényleg úgy jöjjél ki onnan, hogy van nálad már valami. A hónap dolgozója korábban kiváló dolgozó. Bizony. És egyébként annak idén én lettem negyedév dolgozója bizonyos szempont alapján éppen, tehát kicsit olyan volt, mint a minden óvodást jutalmazzunk meg szerintem, tehát annyira sok kategória volt. Amikor már csinálnak egy 32-et maratont. A lapátot lemérték, amikor beléptél? Nem, azt én vittem sajátot, tehát az pont nekem versenylapáton van. De tudod, ez az 1.32-ed maraton, hogy lefutottad és kapsz egy érmet arról a másfél kilométerről, és azt valami hanyad maratonnak hívjuk. Na, én így lettem negyedév dolgozója, azt hiszem talán kétszer is, és én ezt annak idén úgy hivatkoztam rá, hogy a délelőtt fasz a arca, tehát vagy a kedd dolgozója. Tehát, hogy nem akartunk túl nagy merítést, hogy te hol voltál a legjobb, meg hány ember közt. Inkább vegyük szűkre, és akkor sűrűbben tudunk osztogatni ilyen kis ösztönzőket. Lehetne másodperc alapú elszámolást tulajdonképpen. A maszek, ugye magánszektoros kifejezés az a 90-es években egyszerűen a vállalkozó alatt csengett jól, Fricivel, a szellemmel a középpontban. Most már jó 15 Gábor, éve, Gábor. Most már startupnak kell hangoznia ahhoz, hogy lehessen az állad. Bár ebben a világban is szerintem komolyan lehet csalódni, meg ez is egy ilyen szekta. Kicsit. Hát egy ilyen startupos Facebook csoportba, ha bekeveredsz, akkor elég hamar csömöröd lesz, meg látod, hogy nagyon könnyen rámondják bármire. Tehát, hogy igen, hogyha valamibe belekezdesz, és nincs pénzed, akkor a startup. Nem igaz, hogy nincsen a pitchedhez egy one pager-ed, validáltad már a terméket. Hát egy elevator speech, hogyha eleve, anélkül el se indulj. A security, ami jól hangzik most, az akkor munkásőrség volt, ami most sem hangzik még jól. Az evangelista a vállalatoknál gyalázatos. Nem a security a munkásőrség, hanem a tech. Hát tech. Attól függ. Attól függ tech tudod, a munkásőrség. De ki őrzi az objektumot, mert az ott security, viszont aki meg kiszaladt tömeget oszlatni. Hát akkor nem, a security az legyen a portás. A munkásőrség volt akkor az állambiztonság. A munkásőrség volt az a biztosíték, hogyha 56 megismétlődne, akkor az ne tartson sokáig, és gyorsan kezelhető legyen. Ez ma a tech. Akkor viszont legyen a security az a portás. Hát lehet. Én azt hiszem, a munkásőrséget feldarabolták, és lettek belőle szekú cégek, tekesek és portások. Lettetek! Az akkori úttörőt, nem azt az úttörőt, aki piros nyakkendőben van, hanem aki ténylegesen megváltoztatja a jövő a menetét. Pionír. A pionírok, azok evangelisták. Tehát az is ilyen, hogy tudod, az ilyen nagyon komcsi kultúrából kölcsönözők a másikat. A másik esetben meg tudod a kereszténységhez tartozó zsargomból kiemeljük az ottani jó, az örömhír üzenetét. Igen, és az ottani mondjuk, lobbistát. Hogy az, hogy én itt a cégnél elhozok egy változást, hogy mostantól az áfát tudod, hó elején számoljuk el, nem 20-án, az a én egy evangéliumot közöltem, és hoztam el. Igen, a Biblia lobbistái, ugye? hogy vissza is adjunk valamit, ne csak elvegyünk. A munkanélkülire, közveszélyes munkakerülőre az előbb már kitértünk, de ugye most nagyon szépen van szofisztikálva az, hogy két munkahely között van, meg munkakereső. Tehát, hogy már úgy hívjuk a... Azért, hadd mondjam, azért a 2011 körül beújított azért a Fidesz kormány is ebbe elég rendesen, uh-huh. ebbe a nyelvújításba. És 2023 volt a következő éve, az a második kiadása ennek a fideszes új beszélnek. Úgyhogy még nem értünk a végére a jelenségnek, szerintem egy 10-15 év múlva ismét érdemes egy elemzésbe bocsátkozni. Melyikre gondolsz most a 2011-ben? Amikor kiadtak egy ilyen emberi erőforrás minisztériumból egy ilyen, hogy milyen szavakat kerüljünk el, meg használjunk a másik helyet. Szóval azért minden 10, vagy max 20 évre jut egy szótárnyi ilyen. Jelenleg ennyi fért bele az időnkbe. 15 év múlva találkozunk. Sziasztok!